نفس پرم شکست تو این قفس، تو این قبر، تو این سکوت چه بی صدا. نفس نفس از این نامهربونی ها دارم از قصه میرم، رفیق روز تنهایی یه روز دستاتو میگیرم، تو این شب گریه میتونی پناه غم باشی، تو ای همزاد هم خونه چی میشه عاشقم باشی. دوباره من، دوباره تو، دوباره عشق، دوباره ما، دو هم نفس، دو هم زبون، دو هم سفر، دو هم صدا. تو ای پایان تنهایی پناه آخر من باش، تو این شب مرگی پاییز، بهار باور من باش، بذار با مشرق چشمات شبم روشن ترین باشه، میخوام آینه خونه با چشمات هم نشین باشه. دلم گرفت ای هم نفس پرم شکست تو این قفس، تو این غبار، تو این سکوت چه بی صدا. نفس نفس.